ازدواجی زندگی کے اصول. کامیاب ازدواجی زندگی کا اصول بھی وہی ہے جو کامیاب انسانی زندگی کا اصول ہے. انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں وہی ازدواجی زندگی کے مسائل بھی ہیں. انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کا جو طریقہ ہے ٹھیک اسی طریقہ کو اختیار کر کے ازدواجی زندگی کو بھی کامیاب بنایا جا سکتا ہے. فطرت کا ایک ہی قانون ہے اور وہ دونوں ہی قسم کے مسائل کے لیے یکساں طور پر قابل انطباق ہے. فطرت کا عمومی قانون. قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو بظاہر مردوں کو خطاب کرتی ہیں مگر اپنے عمومی اعتبار سے ان کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے. مثال کے طور پر قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اس قرآنی آیت میں بظاہر انسان کا لفظ ہے مگر اس کا مراد مرد اور عورت دونوں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو خدا نے ایک ایسی دنیا میں بسایا ہے جہاں انہیں مشقتوں کے ماحول میں اپنی زندگی کا راستہ طے کرنا ہے. اس آیت میں خدا نے اپنا تخلیقی نقشہ کو بتایا ہے. اس کے مطابق موجودہ دنیا کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں ہر عورت اور ہر مرد پر مشقت جدوجہد کے کورس سے گزرنا ہے. زندگی کی مشقت سے بھری ہوئی جدوجہد کا نام ہے. اس سے بچنا نہ کسی عورت کے لیے ممکن ہے اور نہ کسی مرد کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی مسائل کا نام ہے. مسئلہ زندگی کا ایک ایسا لازمی حصہ ہے جس کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. کوئی عورت یا مرد جب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو کر ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو عین اس وقت ان کے درمیان مسائل کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. بے مسئلہ ازدواجی زندگی اس دنیا میں سر سے ہی ممکن نہیں. پھر اس مسئلہ کا حل کیا ہے؟ وہ کون سا فرمولہ ہے جس کے ذریعے ازدواجی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنایا جا سکے؟ وہ فرمولہ صرف ایک ہے, وہ ہے ایڈجسٹمنٹ. جب کوئی کسی سے ایڈجسٹ کرتا ہے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی عورت یا مرد کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہا ہے. چنانچہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ اپنے جیسے ایک انسان کے ساتھ کیوں ایڈجسٹ کروں, وہ کسی کے آگے کیوں جھکوں. یہ سوچ کر کسی عورت یا مرد کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ صرف ایک ہی غلط فہمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی آدمی جب کسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے تو اس کا ایڈجسٹمنٹ کسی عورت یا مرد کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایڈجسٹمنٹ خالق فطرت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ خود خالق فطرت ہے جس نے دنیا میں ایسا نظام بنایا جہاں ایڈجسٹمنٹ کے بغیر کوئی اجتماعی کام سرے سے نہ ہو سکے. ایسی حالت میں ایڈجسٹ کرنا کوئی خالق فطرت کے فیصلے پر راضی ہونا ہے. ایڈجسٹمنٹ کا یہ پہلو کو ایک ایسی چیز بنا دیتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ خدا کے انعام کا مستحق قرار پائے. اس اعتبار سے دیکھیے تو ایڈجسٹمنٹ کا یک طرفہ جھکاؤ صرف ایک اخلاقی روش نہیں, وہ ایک عبادت ہے, وہ خدا کی خدائی کا اعتراف ہے. ایڈجسٹمنٹ خدا کے حقوق میں سے ایک ہے اور اس جذبے کے تحت اس کو اختیار کرنا چاہیے. مثبت سوچ کی ضرورت. خاندانی زندگی میں مسائل کا سبب عام طور پر صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ منفی سوچ. ایسی حالت میں گھریلو مسائل کے خاتمے کا سنگل پوائنٹ فارمولہ یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے اندر مثبت سوچ کی صفت پیدا کی جائے. مثبت سوچ کسی عورت یا مرد کو اونچی سوچ والا بنا دیتی ہے اور جن لوگوں کی اندر اونچی سوچ آ جائے وہ اپنی آپ چھوٹی باتوں میں الجھنا چھوڑ دیں گے. وہ زندگی گزارنے کے لیے تلخیوں اور شکایتوں سے بلند سطح پا لیں گے. فطرت کی تقسیم کے مطابق ایسا ہے کہ ایک عورت یا ایک مرد کو ہر چیز نہیں ملتی. عملاً یہ ہوتا ہے کہ ایک کو کوئی چیز ملتی ہے اور دوسرے کو کوئی چیز. اب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی کو ملی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے اور کوئی چیز جو دوسرے کو ملی ہے اس کے متعلق اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھ کو نہیں ملی تو دوسرے کو بھی نہیں ملنی چاہیے. اس سوچ کے نتیجہ میں حسد اور جلن جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو تعلقات کو بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں. قرآن کے مطابق اس دنیا میں ہر چیز آزمائش کا پرچہ ہے. اگر یہ ذہن ہو تو مذکورہ قسم کی منفی نفسیات کی جڑ کٹ جائے گی. ایسی حالت میں عورت کو یا مرد کو مرد یہ سمجھیں جو چیز میرے پاس ہے وہ میرے لیے ایک امتحانی پرچہ ہے, جو چیز دوسرے کے پاس ہے وہ بھی اس کے لیے ایک امتحانی پرچہ ہے. اس لیے میرا دھیان تمام تر اس پر ہونا چاہیے کہ اپنے امتحان میں فیل نہ ہوں, میں اپنے آزمائشی پرچہ میں خدا کی نظر میں ناکام نہ ٹھہروں. عورت اور مرد کے اندر یہ فکر تو اکثر خاندانی برائیوں کی جڑ اپنے آپ کو کٹ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ مثبت سوچ تمام خوبیوں کی جڑ ہے اور اس کے مقابلے میں منفی سوچ تمام برائیوں کی جڑ. تاہم یہ سادہ معنوں میں صرف ایک اخلاقی روش کی بات نہیں ہے, وہ ایک مومن کی ایمان کی پہچان ہے. مومن وہ ہے جو خدا کی معرفت کا درجہ پا لے جس کو خدا برتر کی دریافت ہو جائے. ایسے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاق کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے, مثبت طرز فکر اس کا غذا بن جاتا ہے, اس کے مقابلے میں منفی طرز فکر اس کی روح قبول نہیں کرتی, وہ منفی طرز فکر سے اس طرح دور ہوتا ہے